الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. حكنا سنة والجمعة قبل ياكي، حكنا سنة وصلاة الجمعة قبل يا صلاة هيو نا بعد ياك كنا ركعة مبيلي أو نه. صلاة الجمعة هينا قبلية، هينا سنة قبلية، سي ركعة مبيلي ولا نه ولا نغابي، اسبقوا بعد الجمعة كنا ركعة مبيلي أو نه. قال الشيخ العباد حفظه الله: ليس للجمعة قبلها سنة راتبة. صلاة الجمعة هينا قبل ياك سنة راتبة كما في الظهور أو نيني. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد أن يصلي. متو أنا فينجي مسكتيني سكو الجمعة أتصالي ركاء نزتاك كزيصالي، أتصالي ركاء نزتاك كزيصالي، أكسالي ركاء مبيلي، أكماليزا كتوى سلام أصالي تينا مبيلي mbili mbili, kama vile sala za usiku ni mbili mbili, na hii pia salatu nahari mathna mathna. Kwa anazotaka ataswali kabla ya aljuma, lakini hakuna rakaa zilizowekwa za ratiba kwamba ni mbili au ni nne au ni ngapi, la, anazotaka aswali. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qal: man ightasala thumma ata aljuma, mwenye kuoga kisha akaenda katika aljuma, fasalla ma kudira lahu, akasali rakazi takazo kadiriwa kwake, thumma ansata, kisha akanyamaza, hatta yafrugha min khutbatihi, mpaka khatibu amalize khutba yake, hakuzungumza, thumma yusalli maahu, kisha akasali na khatibu huyo salatu aljuma, غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. أتسمهيو ما ذنبي اليوبين ياكي نبين الجمعة نجينة نزيادة يسبتاتو. أنا سمهيو ما ذنبي يبين ياكي نبين الجمعة نجينة نزيادة يسبتاتو. كشرط يكون بأميوغا سكويو akienda katika aljuma akasali kabla aljuma ma kudira lahu, rakaa zilizokadiriwa kwake, thumma ansata, kisha akanyamaza hakuzungumza pale msikitini mpaka yule khatibu amalize khutba yake, kisha akasali aljuma, atasamehewa madhambi yaliyobaina yake na baina ya juma nyingine na ziada ya siku tatu. Rawahu Muslim. وفي صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه وفيه: ثم يصلي ما كتب له، كشا تصالي ركا زليزو فرضيش وكواكي، يعني زليزو قدري وكواكي. ويو هكونا راتبا راتبا نزلي ركا وأن أو مبي ميلي، لكن هي هيكويكي وراتبا الجمعة متو نصالي ركا أنازو تاكا. ويو جمعة هين قبلي راتبا. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع. سنة بعد صلاة الجمعة ني ركع مبيلي أو ني. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول بمتومي صلى الله عليه وسلم أعيي ألكوا كصال الجمعة insarafa fasajada sajdataini fi baitihi, huenda zake kisha akasali rakaa mbili nyumbani kwake. Insarafa, huenda zake, fasajada sajdataini fi baitihi, husali rakaa mbili nyumbani kwake. Thumma qal, kisha akasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u dhalik, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo, akienda nyumbani huswali rakaa mbili baada aljuma. Rawahu Muslimun. Wa hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum aljuma falyusalli ba'daha arba'a, akisali mmoja wenu aljum'a na asali baada yake rakaa nne, rawahu Muslim. Wewe kuna hadithi hizi mbili, moja hii inasema mtume alikuwa akiswali rakaa mbili nyumbani kwake, na hii inasema akisali mmoja wenu aljum'a na asali baada yake rakaa nne. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amefanya jam'i baina ya hadithi hizi mbili, akasema kama mtu ataswali msikitini baada aljuma aswali rakaa nne, pale baada ya salatu aljuma msikitini aswali rakaa mbili, halafu ainuke aswali tena mbili nne, au akiswali nyumbani kwake basi ndio hizo mbili tu aswali nyumbani kwake. Hii ndio jamii aliyoifanya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa hadithi hizi mbili. Tumefahamu sio? Qawluhu watujzi usunnatu an tahiyatil masjid, inatosheleza sunna na tahiyatil masjid, inatosheleza sunna an tahiyatil masjid. Wa yusannu lahu alfaslu baina alfardhi wa sunna bikalamin au qiyamin, ni sunna kupambanua baina ya sala ya faradhi na ya sunna kwa kusema au kwa kusimama. Ni sunna kupambanua baina ya sala ya faradhi, kufaritisha yani baina ya sala ya fardhi na ya sunna kwa kalamin, kwa maneno, au qiyamin, au kusimama kwenda sehemu nyingine ukasali sala ya sunna. Usiunganishe sunna na faradhi. Baada ya salamu tu ya faradhi ya dhuhuri wasimama wasali zile rakaa mbili za sunna baadia, la, unatakiwa aidha uzungumze kidogo, ulete adhkar, au uondoke pale uende mahali pengine ndio usali hizo rakaa mbili. Usiunganishe sunna faradhi na sunna. Li hadithi Muawiya ta wa man fatahu shay'un minha usibba lahu qada'uhu, ambaye imemfutu kitu katika hizo sunna ni sunna kulipiza. Wa yustahabu an yatanaffala ba'da al-adhan wal iqama, pia ni sunna kusali sunna mtu baina ya adhana na iqama, asali sunna sala yoyote, adhana yoyote ni sunna kuswali sunna baina ya adhana na iqama. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, idha dakhala al-masjida ba'da al-adhan, mtu anapoingia msikitini baada ya adhana, wa salla sunnata ratiba, akasali sunna ratiba. Sunna ratiba ni ile iliyowekwa kabla ya sala ya faradhi. Mfano dhuhur imewekewa nne kabla ya ile sala ya faradhi ya dhuhuri. Kwa hiyo anaposali hiyo sunna, ajzaatuhu an tahiyatil masjid, itamtosheleza na sunna ile ya kuwa mkuu wa msikiti. Tahiyatul masjid ni sunna ya rakaa mbili kwa ajili ya kumua mkuu wa ule msikiti kila unapoingia, ndio inaitwa tahiyatul masjid. Sasa mtu anaposali zile ratiba zinamtosheleza na hii tahiyatul masjid, lianna tahiyatul masjid salatu rak'ataini qabla an yajlisa, sababu tahiyatul masjid ni kusali rakaa mbili kabla hajakaa pale msikitini. Waqad hasala dhalik, ishapatikana hizo rakaa mbili alizosali za kablia, kwa hiyo tahiyatul masjid inaingia ndani yake, inaingia katika hizo ratiba uzosali, aidha ni rakaa mbili au umesali rakaa nne, tahiyatul masjid inaingia ndani yake. Unifahamu? Qala yasilu baina alfardhi wan nafli bikalamin au qiyamin, afarikishe baina ya sala ya faradhi na sunna kwa maneno au kwa kusimama. Asiunganishe faradhi na sunna, anatakiwa baada ya sala ya faradhi, baada ya salamu, azungumze kidogo na mwenzake, au adhkar, alete adhkari zile za baada ya sala ya faradhi, halafu ndio asali sunna, au aondoke pale aliposali faradhi ende mahali pengine akasali sunna. Haitakiwi kuunganisha faradhi na sunna. Li hadithi Muawiya radhiyallahu anhu qal, idha sallaita aljum'a fala tasilha bi salatin hatta takallama au takhruja, yani hatta tatakallama au takhruja. Ukisali aljum'a usiunganishe na sala ya sunna mpaka uzungumze au utoke. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amarana bidhalik, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha hivyo, alla nasila salatan bisalatin hatta natakallama au nakhruj, ametuamrisha hivyo tusiunganishe sala na sala nyingine mpaka tuzungumze au tutoke. Rawahu Muslim. Kuna makosa haya yanafanyika kwa baadhi ya Waislamu, baada ya salamu ya faradhi tu hapo hapo wanainuka anasali sunna. Sijui ni haraka au ni nini, lakini hata kama mtu ana haraka hivyo asiwe mjinga wa kuunganisha hivyo swala ya faradhi akaunganisha na sunna hapo kwa hapo bila hata adhkar, halafu huyo anakunda zake wala leti hata hizo adhkari pia hazileti. Kwa hiyo imekatazwa, Mtume amekataza jambo hilo kwa hadithi hii ya Muawiya radhiallahu anhu. Sasa hadithi imekuja idha sallaita aljuma, lakini ni swala yoyote, iwe ni dhuhuri, iwe ni maghrib, iwe ni isha, sala yoyote ukisali sala ya faradhi usiunganishe na sala ya sunna ya baadia. Man fatahu shay'un min ar-rawatib ustuhibba lahu qada'uhu, ambaye imemfutu kitu katika sunna hizi rawatib ni sunna alipe. Man fatahu shay'un min ar-rawatib ustuhibba lahu qada'uhu, ambaye imemfutu sunna yoyote katika hizi rawatib ni sunna kuilipiza sunna hiyo. Lianna dhalika min almuhafadhati alaiha, hii ni katika kudumu juu ya sunna. Kudumu juu ya sunna ni kwamba ukikosa tu, umechelewa kukusali kablia baada ya dhuhuri, unalipiza zile kablia. Lihadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man lam yusalli rak'atay al-fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'u ash-shamsu, ambaye hajasali rak'a mbili za al-fajri na azisali baada ya kutokeza jua. Man lam yusalli rak'atay al-fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'u ash-shamsu, asiyesali rak'a mbili za al-fajri na azisali baada ya kutokeza jua. Lafzi limekuja rakaata ilfajri, lakini ni sunna yoyote ambayo labda hukuisali kwa kuchelewa, ambapo ni ada yako kusali baada ya sala ya faradhi, unatakiwa uilipize. Rawahu Tirmidhi wal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu Adh-Dhahabi wanzur as-silsila as-sahiha lil Albani wa li hadithi Qais ibn Amr fi qada'ihi rak'ata ilfajri ba'da salati al-fajr, na kwa hadithi ya Qais ibn Amr ulipa kwake Mtume SAW rak'a mbili, kulipa kwake yeye rak'a mbili za al-fajri baada ya salatu al-fajri. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala dhalik, Mtume akamtuliza jambo hilo kwamba ni sunna kulipiza rak'a mbili za al-fajri. Ni rak'a muhimu, tumesoma hadithi nyingi kuelezea rak'a mbili zile za sunna kabla salati al-fajr, baada ya adhana ya pili na baada ya al-fajr ya kweli, rak'a mbili hizi ni muhimu. Tumesoma hadithi rak'at al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha, rak'a mbili za al-fajr hizo ni bora kuliko dunia na vilivyo ndani yake. Rawahu ibn Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim fil Mustadrak wa sahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi wa anzur nail al-awtar lish-Shawkani. Yustahabu tanaffulu baina al-adhani wal-iqama, ni sunna kusali nafila baina ya adhana na iqama, ya sala yoyote baina ya adhana na iqama ni sunna kusali hiyo nafila, hata kama hakuna zile rawatib ratiba. Kwa mfano salatu al-asri hakuna ratiba, lakini baada ya adhana na kabla ya iqama ni sunna kusali. Lihadithi Abdullah ibn Mughaffal رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة, بين كلا أذان نيقام كنا صلاة, بين كل أذانين صلاة, بين كلا أذان نيقام كنا صلاة, ثم قال في الثالثة لمن شاء كشمرتات مثلا كأنيتك كأنيتك بين كلا أذان نيقام أصل ركامبلي قبل أيديقمي وصلاة kwa anayetaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal adhanani al-adhan wal iqama, al-murad bil adhanain katika hii hadithi ni al-adhan na iqama, kwa ni sunna baina kila adhana mtu kusali rak'a mbili. Qawluhu wat tarawih sunnah, سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها جماعة أفضل. تراويح سنة، صلاة التراويح سنة، ameiweka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sunna hii, na kuisali kwa jamaa ni bora zaidi. Kuisali salatu tarawih kwa jamaa ni bora zaidi. Wayajharu al-imamu bil qira'ah li naqli al-khalaf 'ani as-salaf. Imamu atasoma kwa nguvu kwa kunukuu khalaf kutokana na salaf. Hao waliokuja nyuma wamenukuu hivyo kutokana na wale watu wema waliopita. Kwamba imamu hasomi kwa siri, anasoma kwa sauti. Wayusallimu min kulli rak'ataini, na atatoa salamu kwa kila rak'a mbili. Li hadithi salatu al-layli mathna mathna, kwa hadithi hii sala ya usiku ni rak'a mbili mbili. Wa waqtuha ba'da al-isha, na wakati wake ni baada ya sala ya isha. Baada ya sala ya isha ndio wakati wa salatu tarawih, kama vile witri. Wa sunnatuha قبل الوتر الى طلوع الفجر. سنه تراويح ني قبل كصلي الوتر mpaka kutokeza kwa alfajiri. ويوتر بعدها, kisha atasali witr baada ya hiyo tarawih. fa in kana lahu tahajjud ja'ala alwitr ba'dahu, akiwa ana tahajjud atajalia ile witr baada ya hiyo tahajjud. liqawlihi sallallahu alayhi wasallam ij'alu akhir salatikum bil layli witra, ijalieni sala yenu ya mwisho katika sala zenu za usiku ni witri. Witri ijalieni ndio sala ya mwisho. Fa in ahabba man lahu tahajjudun mutaba'atu al-imami qama idha sallama al-imamu faja'a bi raka, akipendelea ambaye ana tahajjud, akipendelea kumfuata imamu, qama atasimama, idha sallama al-imamu akitoa salamu huyo imamu, fajaa bi raka, alafu ataleta raka moja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, mwenye kusimama usiku pamoja na imamu mpaka akamaliza imamu sala yake huandikiwa kusimama usiku mzima. Anaandikiwa kama amefanya ibada usiku mzima ikiwa amemfuata imamu mpaka akamaliza sala hiyo ya tarawih au na witri, akamaliza zote, mtu anaandikiwa amefanya ibada usiku mzima. Sheikh al-Abbad hafidhullah yakul at-tarawihu qiyamu al-layli min Ramadan. Tarawih ni kusimama ukafanya ibada usiku wa Ramadhan, ndio inaitwa at-tarawih. وقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي, mtume صلى الله عليه وسلم alifanya ibada hiyo na masahaba wake baadhi ya nyusiku. thumma tarakahu, kisha akawacha, khashyata an yufradha alayhi, kwa kuogopea kufaradhishwa. Aliwacha mtume alisimama na kuswali na masahaba baadhi ya usiku tatu au nne, siku ile ya nne hakutoka tena kuwasalisha sala hiyo kwa kuogopea kufaradhishwa kwa ummati wake na wala hawataiweza. Li hadithi Aisha ta radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam salla dhata laylatin fil masjid, mtume sallallahu alayhi wasallam alisali usiku mmoja wa Ramadhani msikitini. Fasalla bisalatihi nasun, wakamfuata kwa sala yake hiyo watu wengi katika masahaba. Thumma salla min alqabila, kisha akasali tena usiku unaofuatia. Fakathura nnasu, watu wakakithiri, masahaba wakawa wengi zaidi. Thumma ijtamau min allailati thalitha au rabia, kisha wakakusanyika masahaba usiku wa tatu au wa nne. Falam yakhruj ilayhim rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume hakutoka kwenda kuwasalisha sala hiyo usiku wa tatu au wa nne, mtume sala sallam hakutoka. Falamma asbaha, ilipofika asubuhi, qala qad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona hivyo mlivyofanya. Qad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona mlivyofanya usiku mkakithiri katika msikiti kwa ajili ya sala hii. Walam yamna'ni min alkhuruji ilaykum illa anni khashitu an tufrada alayhim alaykum, halikunuzuia kutoka kwenu isipokuwa kuogopea kufaradhishwa kwenu hii sala hii. Walam yamnani min alkhuruji ilaykum illa anni khashitu an tufradha alaykum, halikunuzuia kutoka kwenu isipokuwa niliogopea kufaradhishwa hii kwenu. Wadhalika fi ramadhan, na hilo ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hii ndio sababu ya mtume kutotoka, aliogopea akiendelea itakuwa ni faradhi hii kama faradhi hizi za sala tano, na wala watu hawataziweza, hawataweza watu hivyo hivyo. Sasa hivi ni sunna, watu hawawezi, maanake wameshiba sana futari. Mtu ameshiba sana mpaka hawezi tarawehe, analala pale pale hapo hapo analala, akishafuturu anakiji tumbo limemjaa pumzi, pia hawezi tena, hawezi tena kuswali huyo, si ndio? Wengi ni hivyo, wengi ni hivyo. Sala tarawehe mwezi mmoja tu, mwezi mmoja mtu umekujikurubisha kwa Allah, hujui ndio Ramadhani yako ya mwisho hiyo au ni vipi? Badala ya kwenda kujikurubisha kwa Allah msikitini, unalala nyumbani, maanake umeshiba sana. Sasa huyo aliyokufanya ushibe nani? Nani kakupa nguvu za kula? Nani kakupa pumzi hizo za kula? Si yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini huendi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, unaacha kuswali tarawih? Idhan salatu tarawih ikabakia ni sunna ila yaumi alqiyama. Akaja ahdi Abu Bakar, hakutoka kusalisha watu. Ahdi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ndipo akahuisha hii salatu tarawih ya imamu mmoja. Ya ahdi zote ilikuwa kila mmoja anasali peke yake. Ahdi ya Abu Bakar, ahdi ya Umar pia ilikuwa watu wanasali mmoja mmoja, wengine wawili wawili. Yeye akarudisha sunna ya kusalishwa na imamu mmoja kama alivyosalisha mtume sala sallam, akarudisha sunna hiyo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huyo ikawa ni sunna ila yaumil qiyama, kwa sababu hakuna wahi tena wa kufaradhisha sala hii. Qala wa ba'da istiqrari sharia biwafatihi sallallahu alayhi wasallam wa zawali ma yakhshahu au yukhshahu min al-fard alayhim fa'alaha as-sahabatu radiyallahu anhum wal-muslimuna ba'dahum wa ba'da istiqrari ash-shari'a, ba'da kutulizana sharia biwafatihi sallallahu alayhi wasallam wa kufariki kwake mtume sallallahu alayhi wasallam wa zawali ma kana yakhshahu, na kuondoka lile alilokuwa akiliogopa mtume min al-fard alayhim, la kufaradhishiwa sala hii. Fa'alaha as-sahabatu radiyallahu anhum, ndio masahaba wakaisali sala hiyo. Wal muslimuna ba'dahum, na waislamu wengine baada yao. Wa fi'luha jama'atan afdalu, kuisali sala hii kwa jamaa ni bora zaidi. Lakini hata mtu peke yake nyumbani anaweza kuswali, lakini kuisali jamaa msikitini ni bora zaidi. Li'annaha sha'iratun tushra'u lahu al-jama'a, sababu hii ni alama katika alama za Uislamu, ni sunna kuswaliwa jamaa. Wal afdalu an yusallima min kulli rak'atayn wa yutira ba'daha, na bora zaidi ni kutoa salamu kwa kila rak'a mbili na kusali witri baada yake, baada ya kumaliza hizo rak'a nane mbili mbili, kisha asali witri baada ya hiyo tarawih. Wa waqtuha ba'da al-insha'i ila tulu'i al-fajr, wakati wake ni baada ya sala Isha mpaka kutokeza kwa alfajiri ya kweli. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala salatu al-layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla. Sala ya usiku ni rak'a mbili mbili, akiogopa mmoja wenu asubuhi kwamba itatokeza asubuhi na asali rakaa moja, hii itafanyia witri hizo alizoziswali. Kwa mtu akisali rakaa mbili mbili kisha asali witri moja, iwe ndiyo rakaa yake ya mwisho. Na mtume hakuzidisha zaidi ya rakaa 11, kama tulivyosoma hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghayrihi ala 11 rak'a, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine usiku sala zake za usiku hakuwa akizidisha rakaa 11. Kwa hiyo sunna ni hivyo, rakaa 11 tarawih na witr. Qala wal afdalu lil ma'mumi an yusalliha ma'a al imami hatta yansarif. Na bora zaidi kwa ma'muma ni kusali sala hiyo pamoja na imamu mpaka amalize. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma sallaha bi ashabihi ba'd al-layali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisali sala hiyo ya tarawih na masahaba wake baadhi ya usiku, qalu masahaba akamwambia mtume, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi, lau ungetusalisha sunna usiku huu uliobakia, ungetusalisha sunna nyingine usiku huu uliobakia. Faqala sallallahu alayhi wasallam innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, hakika atakayesimama akasali na imamu mpaka imamu akamaliza anaandikiwa amesimama usiku mzima. Hii ni kuonesha kwamba hakuna haja kuendelea tena. Masahaba walikuwa harisun, walikuwa wanapupa kuswalishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia tuendelee basi kuswali sunna nyingine, usiku bado upo. Mtume akawaambia hivi kwamba mwenye kusimama akafanya ibada na imamu akasali na imamu mpaka imamu akamaliza anaandikiwa amesali usiku mzima, thawabu za usiku mzima anaandikiwa. Rawahu Tirmidhi an Abi Dharr radhiyallahu anhu wa qala hadithun hadha hadithun hasanun sahih. Qala Sheikh hafidhahullah wa man kana lahu tahajjudun fi akhir al-layl qama idha sallama al-imam ba'da al-witri liyatiya bi rak'ah. Ambaye ana tahajjud mwisho wa usiku atasimama akitoa salamu imamu baada ya witri ili alete rakaa moja, thumma yutiru fi akhiri tahajjudihi, kisha atafanya witri mwisho wa tahajjudi yake. Wa man kana lahu tahajjudun fi akhiri al-layl qama idha sallama al-imamu ba'da al-witri liyatiya bi rak'ah thumma yutiru fi akhiri tahajjudihi. Ambaye ana tahajjud mwisho wa usiku atasimama imamu akishatoa salamu baada alwitri yeye ataleta rakaa moja ya kuvunja ile witri, thumma yutiru fi akhiri tahajjudihi, kisha atasali witri mwisho wa tahajjudi yake. Wa hadithu ij'alu akhira salatikum billayli witra rawahu al-bukhariyu wa muslimun an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Hadithi hii, ijalieni mwisho wa sala yenu usiku ni witri, jalieni mwisho wa sala yenu ya usiku ni witri. Hili jambo hili mimi sijaona dalili yake, si kama nyinyi wenzangu mmeona dalili hili la kuvunja witri ya imamu ukainuka ukaongezea moja ukafanya shafe halafu nyumbani ukaja ukasali hiyo tahajjud na witri yako. Sijui kama jambo hili lina dalili, sijui. Kuna baadhi ya maulama wanaojuzisha hivyo, kuna baadhi ya maulama wanaojuzisha hizo kuswali zaidi ya rakaa 11 wakitulia shahidi dalili hii hadithi hii, salatu layli mathna mathna, sala usiku ni rakaa mbili mbili, wanatoa dalili hadithi hii. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah katika risala yake salatu tarawih anasema hadithi hii haina maana ya idadi ya rakaa, hadithi hii ina maana ya namna ya kusali sala ya usiku, kwamba waswali rakaa mbili mbili. Hadithi hii haielezei kwamba idadi ya rakaa ni 50 au 60. Hadithi hii inaeleza namna ya kuswali, kaifia ya kuswali usiku ni rakaa mbili mbili, uswali rakaa nne mbili mbili. Lakini hadithi ya mama Aisha inathibitisha idadi ya rakaa, ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaa, mtume hakuwa akizidisha iwe ni mwezi wa Ramadhani au mwezi mwingine, hakuwa akizidisha rakaa 11 katika sala za usiku. Sheikh Albani ameishikilia hadithi hii kwamba hadithi hii ndiyo faisal, manake imeweka nasi ya wazi ya idadi, ama hakuna hadithi nyingine zinazoelezea kwamba ni rakaa 36 au rakaa 100. Asema hakuna hadithi hizo. Sasa hii ya kuvunja witri, mimi nasemea hii ya kwamba uvunje witri ya imamu halafu kwa swali nyumbani tahajjudi yako halafu usali witri. Wallahu alam.